زیر سایه داری سفره دلم مونم، خواب خیال یارم بیه به اوونونم، دو ششم از یارم شیبن روزگارم، بیمه چی آم کشکار تد دل خرارم، عاشق سینه چاکم موندم که بردم، سوک میرم با گنگی با ربر میگردم، چوپانم چوپانم نبی هم زبانم، دل دل که سهرا سی دل خم مهانم، چوپانم چوپانم چوپان گیرانم، دل دل که سهرا سی دل خم مهانم. کنم درد دلم کنم یاره تاغم، چی بکنم دل و تو بستای دل بدادم، گله نبارم و چرا یعنی یکار بارم، سو تا ایمارم اونم دقم عشق یارم، چوپانم چوپانم نبی هم زبانم، دل دل که سهرا سی دل خم مهانم، چوپانم چوپانم چوپان گیرانم، دل دل که سهرا سی دل خم مهانم. سای دل بدادم، چوپانم چوپانم نبی هم زبانم، دل دل که سهرا سی دل خم مهانم، چوپانم چوپانم چوپان گیرانم، دل دل که سهرا سی دل خم مهانم.